Artık buna gücenme, seni hayatından silince biri kalkıp yüzünün tanıdık tarafını tanımaz olur. Ardına boş vermiş diye takınan bir dili gezindi içimizde. Kaybetmekten ödümüz kopuyor, sahiplik bile dilimizde. Birden zaman tıkandı, gez gezebilmeye övünürken birden olan bitenden al bütün ömrünü tükenirken. Beklentini düşün, yüzünde beliren maskeyi düşür. Atmosferik bir ortam oluştuğundan yaşanan her güne şaşır. Genişler ve patlar evren, sürükler sürmez sohbet evvel. Sorunlar sarmalı sanki senden bir artık duruyor. Estetik ve kabuğuyla dayanan yaşantı biçimine karşı gelmek. Eksilen mi geride kalanları yeni dostluklara karşı sersem. Parçalanır içimde kurulan karbon karışımı kuruntular ve kaybolacak zamanla oluşan stabil yaşamak avuntum aslında. Kandırıp kendi kendimi sanki sonların derdi var. Kaldırım telaştan yavaşlardı, sorun yok aslında. Bırak da gidelim kimsesiz diye bu huzuru burnumda. Ne güzel kokuyor ıssıza doğru bu ışıksız ormanlar. Bassın dünya göğü kalsın koca boşluk, insan teki sansız. Sanrım ölümsüz de demekten yap bozu yakanı ve koru insanı. Ben içimdeki fısıltı ansızın anlatır usulca bozar mizanı. Peşimizdeki mevsime öldürür öngörü dünya toplu mezar. Bassın dünya göğü kalsın uçmak küsuratı bu bizahı. Yanlışlarınmış bir sonuç değil mesafa doğrunun ilk çok izahı. Sen alameti farika avcısı yaşamak sancısı bozar mizanı. Yakamızdaki gül solmadı kül öngörü dünya toplu mezarı. Hakikatler asal öznesi hakikatinden yana. Kendisi berduş hayalleri dengesi son kadehinin ardında bir masal. Dişleri dökük dünya küresinin enkazı beton çiğnemekten yana. Bu teşebbüs pek müteşekkir bir tebessüm bırakmıyor. Hele gün doğmaya görsün avucumdan kas katı çatkaşı. Uçurumdan seyreyle bulutlar değil duman bu dünyadaki kayıt. Beşerlere sus payı ömür sayımdan geri kalanlar hep sönük bir yıldız kuyruğu takip eden gözlerin. İsteri filarmonimden ite kıka kendime ilerlerken. Bir sesür yaşamak isteyenler evvel kendini yok bilsinler. Günler filler gibi çiğnedi dünleri, ürperdi külleri, savurdu kendileri dört bir yana, başladı karbon yapmaya. Bu tesadüfün hatalı simülasyonunda acınası bir kısa devre. Mesafesiz olgun ışıkların aksini gizledi alem. Kuşkulu insan gibi öyle ki seyreder alem beni binlerce asırdan. Peşimizdeki mevsimin hiç kırpmayacağı kızıl uçman gözleri. Bassın dünya göğü kalsın koca boşluk, insan teki sansız. Sanrım ölümsüz denemekten yap boz bir yakanı ve koru insanı. Ben içindeki fısıltı ansızın anlatır usulca bozar mizanı. Peşimizdeki mevsime öldürür öngörü dünya toplu mezar. Bassın dünya göğü kalsın uçmak küsuratı bu mizahın. Yanlış arınmış bir sonuç değil mesafa doğrunun hiç çok izahı. Sen alameti farika avcısı yaşamak sancısı bozar mizanı. Yakamızdaki gül solmadı kül öngörü dünya toplu mezardır. Bassın dünya göğü kalsın koca boşluk, insan teki sansız. Sanrım ölümsüz denemekten yap boz bir yakanı ve koru izanı. Ben içindeki fısıltı ansızın anlatır usulca bozar mizanı. Peşimizdeki mevsime öldürür öngörü dünya toplu mezar. Bassın dünya göğü kalsın uçmak küsuratı bu mizahı. Yanlış arınmış bir sonuç değil mesama doğrunun hiç çok izahı. Sen alameti farika avcısı yaşamak sancısı bozar mizanı. Yakamızdaki gül solmadı kül öngörü dünya.